Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Növer Bey, günaydın Can. Günaydın herkese Ali Bey. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Evet, yoğun, fevkalade yoğun bir gündem var ama biz bildiğimiz gibi yürütmeye çalışalım. Özellikle de bu Cumhurbaşkanlığı, şimdi seçim bitti. Seçimin, daha doğrusu yerel seçimin hiçbir tartışması bitmekten çok uzak. Yenilenen seçimler var, onlardan da bahsedebiliriz. Oradan da Cumhurbaşkanlığı meselesine, Abdullah Gül'le Recep Tayyip Erdoğan arasında bir paslaşma, yani bir görev bölüşümü şeklinde yorumlanan şeyler de olabilir. Siz yıllar önce, uzun zaman önce, 6 yıl kadar önce galiba ilk benim hatırladığım burada sözünü etmiştiniz bu Gül-Erdoğan ilişkisini, çatışmasını ya da iş bölümünü. İsterseniz oradan başlayalım. Tamam. Şimdi bu Gül, Erdoğan ve Gülen ilişkileri bizim de aslında işte, 2003'ten beri devam eden Ankara muhabirliğimiz çerçevesi içerisinde zaman zaman incelediğimiz bir alandır. Aslında 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olduğunda biliniyor ki yasaklı durumdaydı Tayyip Erdoğan ve bu nedenle parti başkanı ama başbakan olamadı. Abdullah Gül 6 ay süreyle kritik bir dönemdi. Bu Irak Harbi'nin de yoğun olarak öncesi ve sonrası sürece de yer aldı Abdullah Gül. Ve bir süre sonra Abdullah Gül ara bir formül bulundu. Ona da Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi alan yarattı. Siirt'ten milletvekili seçilerek Genel Başkan Erdoğan partinin başkanı ve başbakanı olarak atandı. Daha sonra Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı Gül ve Başbakan Erdoğan ilişkilerine tanık olduk. Öncelikle şunu söylemek lazım. Bu partinin kuruluşunda Ankara ve İstanbul gruplarından söz edilir. Artı parti kuruluşunda kurulana kadar, yani Milli Görüş ve Erbakan'dan kopuşa kadar olan sürede cemaatle Refah, Fazilet ve işte Milli Selamet'e kadar uzanan o çizginin çok büyük bir yakınlığı yoktur. Ama cemaatle olan ilişki bu partinin kuruluşundan itibaren cemaatin desteğini almaya başlarlar. Ama her partide olduğu gibi farklı güç dengeleri vardır. Ve bu güç dengeleri belli isimler etrafında da tarif edilmektedir. Başlangıçta bu en ağırlıklı güç dengelerinin sözcüleri olarak ortaya çıkan grup, işte Tayyip Erdoğan grubu, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdülhatif Şener gibi isimlerden bahsediliyordu. Ve bu ilişkilerin bir kimyasalı olarak da Gülen cemaati söz konusu ediliyordu. Ve zaten uzunca bir süre Ankara'da, Türkiye'de bu muhafazakar yeni yapılanmanın içerisinde AKP nedir, ne değildir, cemaat nedir, ne değildir, nerede başlar, her ikisini kesişti, ayrıştı noktalar nedir, pek farkında değildik. Çünkü yüksek bir baskı vardı askeri vesayetin. Kapılar kapanıyordu ve içerideki grup bir birliktelik içerisinde. Dolayısıyla bu ayrımların farkına varmak pek mümkün değildi. Kişiler üzerinden değerlendirmeler yapılıyordu. Çok iyi hatırlıyorum. Yayınlarımızı da yansıtmışızdır. O 6 aylık, 8 aylık başbakanlık süresi içerisinde Gül-Erdoğan kıyaslamaları yapılırdı Ankara'da ve bu statüko çevrelerinin yaptığı değerlendirmelerdi. Gül'ün daha tehlikeli olduğu, Erdoğan'ın daha tehlikesiz olduğu öne sürdürdü. Böyle bir kaygı yaygındı Gül üzerinde. Ve nitekim bir süre sonra bu başbakanlığı Gül bıraktı. Ama o zaman da ilişkiler her zaman olduğu gibi böyle birbirlerini balans edebiliyorlardı Gül ve Erdoğan siyasi ve hükümet etme süreçleri içerisinde. Yani bir nevi Gül Erdoğan ikilisi çatışmasız zamanlarda iyi bir ikili İsrail hükümet açısından iyi bir ikili olduğu görülüyordu. Ama çatışmalı pek çok alanda birbirlerini de tamamlayan bir görüntü içerisindeydiler. Dediğim gibi yüksek baskı nedeniyle aralarındaki çatışmalı şeyler gün yüzüne çıkmıyordu. Ama o devirde bu Gül Erdoğan şeyinde yine Gül'ün Erdoğan'a iktidarı bırakmaması tavsiyelerinin olduğu bilinen bir süreçtir. Ve hatta pek çok kişi o hususun unutulmadığının altını çizer. O devrin statikosu ve Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerine göre Erdoğan Gül'e göre daha uygun bulunuyordu. Nitekim bu süreçler, baskılar, hatırlayın Cumhuriyet mitingleri, AK Parti'yi 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar geldi. O zamanki Cumhurbaşkanı Sezer'in etkileri, bu arada Avrupa Birliği süreci içerisindeki ilerlemeler, AK Parti'nin demokratik adımlarda ve sivilleşme, askeri vesayet üzerindeki yaklaşımları geniş kabul görüyordu uluslararası çevreler ve ülke içindeki çevreler açısından. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geldiğinde gene bir Gül Erdoğan Gülen ilişkisi çerçevesi içerisinde ele aldığımızda bu da aslında Erdoğan o dönemde çok net bilinir, o çevrelerde söyler, Cumhurbaşkanı olmak istiyordu. Ama evet. Burada inanılmaz işte 369'lar ve parti içi, yani ilk parlamentosu, ilk grubudur 2002-2007 Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Orada etkin güçler, Bülent Arınç oldukça etkindi. Nitekim Arınç ve grubu ve diğer gruplar, bu muhafazakar grup içerisindeki diğer galeriler ve Gülen, Gül lehine bir ağırlık koydular ve aslında Erdoğan istemeye istemeye arkadaşımız Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayımız dedi. Ve bu Cumhurbaşkanlığı sürecinin başlamasıyla birlikte ikili arasında zaman zaman medyaya da sıçrayan, hatta aileleri arasında, eşleri arasında diyaloglarına ilişkin pek çok husus gündeme getirildi. Aslında benim 2008 sonunda bunun farkına varmam bir TÜSİAD toplantısını izlerken gerçekleşti. Çünkü zaman içerisinde bir kere Gül'ün Cumhurbaşkanı olarak olabildiğince, işte sonuçta sorunlu bir Cumhurbaşkanlığı makamımız var bizim. Yani sorumlulukları olmayan ama azımsanmayacak yetkileri olan bir Cumhurbaşkanlığı söz konusu Türkiye'nin 1982 Anayasası çerçevesi içerisinde. Ve o gün bugün İsrail'e de çatışması bir mukadderat olan bir pozisyon. Ki 2007'de biz sonradan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın da deyimiyle hata yaptık dedi. Yani halkın Cumhurbaşkanı'nı seçmesi formülünü, o 367 tepkisi, yani meclis çoğunluğuna ilişkin bir anayasal düzenleme yapıldı 2007'de. Abdullah Gül seçildi ama bu arada Cumhurbaşkanlığı'nın halk tarafından seçilmesi meselesi anayasaya derc edildi. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde bir şey çıktı. Yetkisiz Cumhurbaşkanı, yetkisi olan ama sorumsuz Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Ve bir de sorumlulukları ve yetkileri şey, bir başbakanlık, iki tane kuvvetli icra şeyi var ve bir ikisini de halk seçiyor. Dolayısıyla bu mesele zaten bir garabet noktası oluşturmaya başladı. Nitekim bugünlere, bu yıllara geldik. Gül Erdoğan arasındaki bir kere ben hiç zaman, yani siyaseti, iktisadi süreçleri izleyen bir gazeteci olarak böyle bir kitle partisine monoblok bir yapısı olduğunu hiçbir zaman inanmam. Evet, bunu epey konuşmuştuk da zaten. Çok konuştuk. Nitekim bu AK Parti içerisinde zaman içerisinde Erdoğan kendisini kişisel olarak partide güçlendirdi. Nitekim 2011 seçimlerinde oluşturduğu parlamento grubu, milletvekilleri grubu Erdoğan'ın kontrolünde olan bir grup haline geldi. Ve zaman içerisinde dediğim gibi işte yaşadığımız Mavi Marmara olayı var, başka faktörler var. Bütün bunların hepsi Gülen ile Erdoğan arasında. Gülen Erdoğan ve AKP içerisindeki kimyasallar, siyasi kimyasallar açısından pek çok hususu gündeme getirdi. Aslında Gül ve Erdoğan ilişkisi olabildiğince sorunların gün yüzüne çıkmasını öteleyen bir durumda geçti. Ancak suyun altında, masanın altında ciddi bir bilek bürüşü olduğunu zaman zaman biz de yayınlarımızda özel haber olarak da zaman zaman dile getirdik. 2008'de benim o dönemde topladığım ve sezdiğim bilgiler çerçevesindeydi. Bu kedi zaman zaman Putin Medvedev benzetmesiyle de karşı karşıya kaldılar. Ve dolayısıyla ama üslup farklılıkları, yaklaşım farklılıkları son yıllarda daha da gün yüzüne çıkmaya başladı. Temelde bu Kürt sorununun çözümü öncesinde Irak diyaloglarından tutun da aslında Gül hem yurt içinde hem yurt dışında hükümetin açıklarını balanse eden bir pozisyon izledi. Gülen faktörü, bu Gülen kimyasalı olarak bu AK Parti içerisinde dolaşan, damarlarında dolaşan en önemli unsurlardan biri olan Hizmet Hareketi, Gülen Cemaati denilen yapının etkinliği ile diyaloglar açısından daha yakın görülen isim Gül olmuştur Gülen'le. Erdoğan diğerine göre daha mesafeli olmuştur. Onu anlıyoruz. Ama iş geldi işte açıkçası 2007'den 2014'e. Bu arada biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın süresi konusu yine atlanan hususlardan bir tanesiydi. İki kez seçime hikayesinde 5 yıl mı 7 yıl mı tartışması. O da bir 2012-13 bir değişiklikle esasa bağlandı. Bu ilişkinin, bu ikilinin aslında yani zaman içerisinde muhafazakar bu blok içerisinde Erdoğan'ın tek adamlığı, otoriter, diktatöryel, faşizan yönleri parti içerisindeki rahatsızlıklar nedeniyle Gül'e atıfta bulunmayı beraberinde getirmiştir. Ve Gül'ün hem uluslararası ilişkiler çerçevesindeki saygınlığı Erdoğan'a göre hele bugünkü konumda oldukça farklı ve yüksektir. Hem de meselelere yaklaşımdaki bu iş dünyası örgütleri olsun, medya ile olan ilişkiler olsun, parti içi dengede olsun, Gülen hareketiyle olan ilişkilerde olsun, tamamen farklı meselelere bakışta Ermenistan konusundaki yaklaşımda dan tutun da pek çok hususta iç ve dış meselelerde üslup ve anlayış olarak farklılıklar arz ettiği ayan beyan pek çok hususta karşımıza çıkmıştır. Gül aslında çok da dinamik bir cumhurbaşkanı olmuştur. Geçtiğimiz zamanlarda ben bunun örneklerini verdim. Şu anda kabaca hatırlıyorum. Yani bir cumhurbaşkanının bir adeta icranın başı gibi bir hareketliliği vardır. Yıl içerisinde işte 30-35 il merkezini ziyaret eder. Baskındır Türkiye'nin meselelerinde. Geri çekilmiş gibi göründüğü dönem son muhteşem kapışma döneminde oldu. Ve dolayısıyla bugün gelinen nokta özetlemek gerekirse Gül, Erdoğan ve bu bunların arasındaki bir kimyasal olarak Gülen cemaatiyle olan ilişkiler çerçevesinde baktığımızda bugün artık bu işte bir dananın kuyruğunun kopacağı ama bu nasıl çekileceği kendileri tarafından da açıkçası çok belirgin değil. Elbette Erdoğan cumhurbaşkanı olmayı inanılmaz istiyor. Yani cumhurbaşkanı olmak, bu süreci cumhurbaşkanlığıyla taşlandırmak kendi hayalinde olan en önemli meselelerden biri ama istediğini şu anda elde edemedi. Onun istediği Gül'ü de enterne ettiği ve başkanlık, yarı başkanlık rejimi şeklinde bir cumhurbaşkanlığı arzusuydu. Nitekim bu nedenle Türkiye'nin son 3 yılının canını okudu. Anayasa şeyleri akamete uğradı. Ve elde etmek istediği sonuçlar çerçevesinde muhafazakar blok içerisinde ciddi bir kapışma da yaşandı. İlk şeyde başkanlık, yarı başkanlık şeklinde bir cumhurbaşkanlığını elde edemediği muhakkak Erdoğan'ın. Ama burada bugün konumda yerel seçimlerdeki başarısı kişisel bir başarı. Zaten artık AKP'yi konuşmuyoruz, Erdoğan'ı konuşuyoruz. Dolayısıyla cumhurbaşkanı olmak isteği inanılmaz var. Ama şu anki konumda, yani bugün programa girmeden önce Amerikan Büyükelçisi'nin röportajını okudum. Ayrıca bu Suriye haberleri kimyasalların kullanılmış olması ve en son işte yasakçı, baskıcı, yargıyı içe sayan bir son birkaç yılın performansı Erdoğan'ın uluslararası kredibilitesini önemli ölçüde bitirmiş durumda. Dostları belli ve bu saygınlığını yitirmiş. Yolsuzluklardan aklanmamış. Ve hatta üstüne üstlük ya, bu parti benim ailemle bütündür mesajını veren en son balkon konuşması. Ailem partidir, parti ailemdir. Ve bütün bu ekip benim ekibimdir. Şimdi bu şekilde Cumhurbaşkanı seçilir. Yani işte bayağı bir mücadele olur, şu olur, bu olur. Cumhurbaşkanı seçilecek oy oranına ulaşabilir. Ulaşabilir. Bir takım zorluklar da olsa, tabii Gül faktörü çıkarsa falan, onları konuşmuyorum. Ama Türkiye açısından artı Cumhurbaşkanı seçildiğinde bugüne kadarki uygulamalardan biz 30 yıllık 82 Anayasası çerçevesinde Başbakan Cumhurbaşkanlığı ilişkilerine baktığımızda hep çatışmalı bir duruma şahit olmuşuzdur. Aynı kulvardan gelenler de olsa bile. Dolayısıyla şunu da çok iyi biliyor. Yani belki kendisi oraya gittiğinde bugünkü yetkileriyle bile Başbakan ve icranın başı isterse onu üç maymuna çevirebilir. Demirel gibi ben arkama bakmam giderim demeyecek bir genel başkan olduğuna göre de analizi o çerçevede. Evet Ali Bey, şimdi bu bir ufak buyurun. Bir araya girebilir miyim? Şimdi şeyde dünkü pazar günkü Radikal Gazetesi'nde Ömer Şahin'in yaptığı etraflı bir söyleşi vardı. Devletin iki numaralı ismi diye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'le. Ve orada kavga çıkar şeklinde bir özeti var. Yani demokrasinin GDO'su bozuk diyor. Halkın seçeceği yetkili ve sorumsuz bir cumhurbaşkanıyla etkili bir başbakan arasında sağlıklı ilişki olamaz demiş. Önemli bir uyarıda bulundu diyor. Yani yetkili ve sorumsuz cumhurbaşkanı ile etkili başbakan arasında ilişki sağlıklı olmaz diyor. Çift başlılık sorunu yaşanır ileride diyor. Aynı şekilde bugünkü Taraf gazetesinde de Tarhan Erdem'le gazeteci ve Konda şirketinin de yöneticisi, araştırma şirketinin seçimleri gene seçim sonuçlarını çok doğru bir şekilde tahmin eden grubun başında olan kişi de diyor ki yani Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra kimi başbakan yaparsa yapsın kendi kızı ya da 30 yıl birlikte politika yaptığı biri yani Gül'ü kastediyor herhalde. En fazla 3 ay sonra aralarında ihtilaf çıkar. Çünkü devlet yönetiminde günde 20 mesele olur. Bir karar verirsiniz yukarıdaki alınır. Bir olay 5 olay derken ikisini de tepesi atar. Gül veya bir başkası Kur'an üzerine yemin de etse Erdoğan köşke çıktığında çatışmadan kaçınamaz. Ve toplum da bu gerilimi taşıyamaz demiş. Aslında toplumsal çatışmaya gidişin işaretleri var. Yani Adalet ve Kalkınma Parti karşıtlığı yavaş yavaş Erdoğan karşıtlığına dönüştü diyor. O da Tuğba Tekerek'in kendisiyle yaptığı etraflı bir söyleşide. Yani bu iki durumda da toplumsal kutuplaşmanın bu noktada da devam edeceğini gösteren kuvvetli uyarılar var. Bir de sizin sözünü ettiğiniz şey var. Bu gazeteci, uluslararası gazeteci Seymour Hersh'ün çok ayrıntılı incelemesi London Review of Books dergisinde çıktı. O da yani kırmızı çizgi ve fare hattı diye başlığını taşıyan yani Türkiye ile şey arasında bir Suriyeli Amerika ile ve Suriyeli isyancılar arasında da bir hat kurularak sonunda da Türkiye'nin de yardımıyla sarin gazı kullanıldı. O 1200 küsur kişinin Amerikalı yetkililerin tespitine göre 1293 kişinin çoluk çocuk öldüğü sarin gazı saldırısında Türkiye'nin bağlantılı olduğuna ilişkin önemli bir yazısı da var. Şimdi nasıl değerlendireceğiz, ne yapacağız bu durumları? Vallahi Suriye'de batağa gömüldüğünü, Suriye'nin deki izlenen politikanın Türkiye'nin başına, AK Parti'nin başına, işte iktidarın başına çok sorunlar açacağını çok kez dile getirdik. Nitekim bunlar gerçekten yani El-Kaide'ye, IŞİD'e destek veren bir Türkiye şeyi görüntüsüyle yaşıyoruz şu an. Bugün dünyada biz Suriye'de bu ne diyeyim artık, vandalları destekleyen bir ülke konumundayız. Ve bu artık son yani dinleme, seçimlerden önceki dinlemeyle bu yazıyı bir araya koyduğunuzda yani ve bu emri veren ülkenin liderinin bir üst pozisyona gitmesi yani nasıl ne menen bir şeydir, biri bana söylesin. Yani bu nasıl bir şey, yani bu hali bir ülkenin pozisyonu orada bir askeri müdahaleye imkan vermek için bu gazın kullanımını muhalefete imkan sağlayan bir hükümet, bir lider ne demektir? Söz yok yani burada. Ve biz bu insanı başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına hiçbir şeyin hesabını vermeden, yolsuzlukların hesabını vermeden, Suriye'nin hesabını vermeden, hukuku ilçe saymanın hesabını vermeden cumhurbaşkanı mı yapacağız? Bu ülke bu zat-ı muhteremi cumhurbaşkanı mı yapacak? Evet, yani onun için önümüzdeki dönemde şimdi son iki ayda ben de yayınlarda Gül'ün izlediği pasif konumu analiz etmeye ve tepkilerimizi de sunmaya çalıştık. Ve hep şunu söylüyordum, Gül çevresinden aldığım bilgiler içinde ben de destekleyerek yerel seçim öncesi Erdoğan'la bir kapışma içerisine girmiyor. Erdoğan zaten Gül'ü çekmek istedi. Gülen kadar Gül'ü de dövmek istedi bu şey içerisinde, tapeler mapeler içerisinde. Ondan sonra ama bundan sonraki bu yıl içinde bulunduğumuz süreç, şimdi neyle bir genel seçime, cumhurbaşkanlığı seçilerek genel seçimi başkalarına bırakıp partiyi kontrol etmesi de mümkün değil. Ya ikisini birleştirip ikisini birlikte götürecek. Ona da açıkçası uluslararası saygınlık yok. Suriye meselesine geldiği nokta bu. 2013 büyümen %4 neyse zevairi kurtardın. 2014 büyümenin 2 bulursan öp başına koy. Dünya Bankası 2,5 diyor. Ondan sonra dolayısıyla zaten tüketime dayalı bir büyüme yapmışsın vesaire vesaire. Enflasyon artışı girmiş. Evet işte bu refah azalması sonucu bir seçimlere gireceksin. Peki son bütün bunların etkisi evet. Erdoğan'ı şu anda düşündürüyor. Canı gönülden gitmek istiyor. Aman işte bu yetkilisi şeylerimle gideyim. Partili cumhurbaşkanı işte bunları da konuşmuştuk çok erkenden. Bunları da söylemiştim. Ondan sonra dolayısıyla bu henüz kristalleşmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Burada atak seçimlerden sonra tahmin ettiğim gibi kontrollü bir hata Gül yaptı. Yani ben varım diyor adam, yokum demiyor. Yıpranmadım da diyor. İşte ne de yıprandı, bu yasalara onay verdi. İşte bunları da etrafa sonra değiştiririz diyerek verdim dedi. Dolayısıyla iş durulmadı, siyasi kriz bitmedi. Yani büyük bir başarı elde etti Erdoğan. Ama krize nokta koymadı. Onun için ben analizi başından itibaren iç içe geçmiş 3 seçim bloğu üzerinden bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Nitekim işte o sürecin içerisindeyiz. Evet, bu yani bayağı ciddi bir yani şimdi bu mesela son açıklamalarla beraber London Review of Books'ta çıkan bu araştırmada çok saygın, Amerika'nın ve dünyanın en saygın araştırmacı gazetecilerinden biri, belki de birincisi sayılan Pulitzer ödülü tam Milay katliamını açığa çıkartıp Amerika'yı sarsmıştı, bütün dünyayı sarsmıştı Vietnam Savaşı zamanında. Sonra da ikinci çok büyük bir gene balon patlattığı da Irak Savaşı sırasında kimyasalların kullanımı üzerine George Bush'un ya şeylerini ortaya çıkaran adamdı. Gene Seymour Hersh New Yorker'da bu sefer yapmıştı. Şimdi de New York Review of Books'ta çıkartmıştı ortaya. Yani çok önemli. Şimdi bunların mesela bu dünya çapında bir skandal olarak kimsenin üzerinde konuşmak istemediği bir şey bu. Yani çeşitli kaygılarla işte gerek Esad'a da yarayabilir diye işte Amerika'nın, Türkiye'nin, herkesin durumunu da zora sokacak diye üzerinde pek konuşulmayan ama odadaki goril dedikleri işte, yani gizlenemeyecek Züccaciye'deki fil gibi bir durum var. Şimdi bunlar, bu konularda herhalde yeni sorular hem uluslararası alemden hem de Türkiye'nin içinden de gelecektir sanıyorum. Yani bunlara yasak getirilerek yapılması imkanı yok. Yani özellikle dinlemeyle sabit olmuş ki bayağı sarin Türkiye'den sağlanmış. Türkler, Türkiye sarin üretme ve kullanma eğitimi de vermiş Suriye'ye. Ancak Türk desteğiyle girebildiği de tespit ediliyor ve en önemlisi de mesela kanıt olarak da şunu söylüyorlar. Ya, dinlemeyle sabit olan şey şu ki diyorlar, çok gizli tutulan bir şeyden sonra, istihbarat anlaşmasından sonra, bu sarin olayından sonraki bütün gizlemeler birbirlerini tebrik ettikleri, durumdan memnun olduklarını, yani başarılmış bir operasyon olarak gördüklerini gösteriyorlar diyor. Ayrıntılı olarak baktığınız zaman. Dolayısıyla böyle bir çok vahim bir durum yani ortaya çıkıyor ve son tapelere kadar da gidiyor iş. Yani gidiyor bu iş. Yani yasaklanmış bu olan, üzerinde konuşmamızın mümkün olmayacağı son tapelerden de bahsediyor şeyin yazısı. Milli Savunma Dışişleri Bakanlığı'ndaki sağır odada mı işte, nerede yapıldıysa o görüşmelerden de bahsediyor. Ama yani durum hakikaten zor. Vahim. Bir de AGİT elçisi Tacan İldem'in de son açıklaması, El-Kaide yaptı diye El Monitor gazetesinden şey yapınca, uluslararası alemde de içeride de Türkiye'nin içinde de durumun çok şey olmadığı ortaya çıkıyor yani. Bir de son olarak belki şeyi soracağım, vaktimizi de açtık ama bizzat Merkez Bankası'na da talimat verir duruma da düştüğü de görülüyor değil mi? Faizlerin düşürülmesiyle ilgili bir şey söyledi. Belki onunla da kapatabiliriz. Başbakan Erdoğan'ın iki kurum kaldı. Yani tümüyle nüfuz edemediği. Biri Merkez Bankası, diğeri Anayasa Mahkemesi. Açıkçası. Evet. Merkez Bankası'na çok kızıyor. Merkez Bankası'na emir veriyor. Yani bu çok genelde hükümetlerle merkez bankalarını çatışır yani, farklı şeyler olur ve oradaki yöneticileri, yani dağıtmak istediği, inlerine girmek istediği yerlerden biri de orası olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü kendini kabul ettirmediğinde sinirleniyor bu işleri. Ali Babacan'ın işi çok zor. Tabii başından beri zor isimlerden biriydi bu dengeleri ayarlamak açısından. Şimdi Merkez Bankası dediğini dinler yaparsa kredi vitesini sefalete çevirir. Dinlemediği takdirde bu çatışmalı şey, Başbakan Merkez Bankası'na söz geçirememe durumuyla karşı karşıya kalacaktır. Ve gerçekten bunun bir maliyeti olacaktır. Yani Merkez Bankası üzerine musallat olması, Anayasa Mahkemesi'ne saygı duymaması, Merkez Bankası'nı hiçe sayması, bunun Türkiye'nin ödeyeceği maliyetlere eklentileri olur. Açıkçası Erdoğan son döneminde büyük bir bürokratik tahribata yol açtı. Yani nereye giderse gitsin, bu tahribatı, Türkiye'nin onarması bayağı bir zaman alacak. Ama içinde bulunduğumuz konjonktür, önümüzdeki günlerde işte farklı uzlaşma arayışlarının içerisinde olduğumuz bir şey olacak ve bunlar muhafazakar blok içerisinde cereyan edecek. Ama bir son söz, onu da konuşmak istiyordum ama yetmedi. Pervin Buldan'ın bir açıklaması var BDP adına. Diyor ki, şartlı destek veririz Cumhurbaşkanı olmasına. Siz Suriye'de El-Kaide'ye bu iddiaları gerçekleştirdiğini söyleyen bir başbakanı, cumhurbaşkanı yapmak istiyor musunuz diye sormak lazım BDP siyasi yöneticilerine ve Kürtlere. Ki şimdi de Kürtler Nusra'yla, IŞİD'le savaşıyor. Doğrudan baktığınız evet. zaman radikal İslamcılarla savaşıyor. Bunu nasıl, yani ben açıkçası bunu kızıyorum. Yani gerçekten demokrasiyle bağlantısı olmayan bir başbakanı, hiçe sayan bir başbakanı, yolsuzluklardan arınmamış bir başbakanı, Kürt sorununda bir incir çekirdeği çözüme ne katkıda bulunduğunu kontrolü tartışır. Tabii ki çatışmanın olmaması herkesin bir dileği, bu güzel. Aynı zamanda sen Suriye'de bu iddiaları yanıtlayamayan bir başbakanın şartlı destek diyerek bir açıklama yapıyorsan gerçekten siyaseten bunun adına ne söyleneceğini daha sonraki programlarda konuşacağım, ama bu tarihsiz bir açıklama bence. BDP'lerin biraz düşünmesi gerekiyor. Kürt siyasetçilerinin artık bütün üzerinden Türkiye'ye bakmaları, bu coğrafyaya bakmalarında fayda var diyelim, bitirelim isterim. Bitirelim. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.